Din mor har sagt, vi først kan ses, når ugen er forbi. Så hver dag er som 100 år for dig og mig, fordi kyssene må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Wow, wow, wow. Kærlighed må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Men når vi er sammen, du og jeg, når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag til fredag hurtigst muligt. Og vi kan følges ad hjem som før, når du har fri hver dag. Og jeg forlader dig ved din dør, når går det trist herfra, yeah. Der er tusind pligter, du skal nå, før du får lov at gå. Og skal du klare den, så kan jeg godt forstå. Kyssene må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Wow, wow. Kærlighed må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Men når vi er sammen, du og jeg, når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag til fredag hurtigst muligt. Jeg sidder ene her og ser TV og tænker kun på dig. Jeg ønsker bare, at du måske i smug skulle møde mig, yeah. Skønt jeg har fået den besked, jeg må have tålmodighed. Er det umuligt, når de er mandag og jeg vil? Kyssene må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Så er vi alene, du og jeg, endelig alene. Wow, wow. Kærlighed må vente til på lørdag efter to, når vi ses igen. Men når vi er sammen, du og jeg, når vi først er sammen, du og jeg, får du kyssene fra mandag til fredag hurtigst muligt. Får du kyssene fra mandag til fredag hurtigst muligt.